olmamızdan kaynaklanıyor. Biz kendi problemimizi bırakmışız bir kenara. Başkalarını görüyor mu Ahmet'le Mehmet arasında nasıl bozukluk var? Yahu sen kendi kardeşinle olan meseleni bir hallet. Bir oradan başla işe. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki sizden biriniz Ebu Damdam gibi olamaz mı? O kimdir Allah'ın? Yani o ne yapardı? Hangi hasletini kastediyorsunuz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Ebu Damdam diyor her gün evinden çıktığı zaman Allah'ım bana ırzıma dil uzatanları, bana hakaret edenleri sana havale ediyorum. Benim onlarla meselem yok, ben bunları sana havale ettim derdi diyor. Yani bizden de bunu yapmamızı istiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Evet, sen bir mecliste hakareti uğrayabilirsin. Hakaret eden haksız, sen haklı olabilirsin. Ama imanın özelliği burada affetmek, sana gelmeyene gitmek, sıla-i rahim olarak bağlarını senden koparana senin devam ettirme ve sana zulmedeni affetmen diyor. Hatta katilin bile olsa. Allah için bunları nefsimizin zoruna gitse de kabul ettirmemiz lazım kendimize. Eğer biz bu hevalarımızı Allah'ın dinine tabi kılmazsak, Allah'ın dinini kendi hevamıza tabi kılar hale geliriz. Kendimize haklılık payı arayarak o Müslüman kardeşimize, hatalı olan Müslüman kardeşimize, belki de kendimiz hatalıyızdır, onu da tespit etmedik henüz, ona karşı adeta bir kafir gibi. Yani yeri geldiği zaman boynunu vuracak dereceye geliriz. Aynı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vasiyetlerinden birinde olduğu gibi. Sakın benden sonra birbirlerinizin boynunu vuracak hale gelmeyin. Bu şekilde kafirlere dönmeyin diyor. Bakıyorsun şimdi haricilerde bile ki haricilik bu ümmet içerisinde cidden çok büyük bir fitnedir. Eğer bu kardeşlikler, imanın gereği olan hasletler kuvvetlendirilmezse aramızdan hariciler çıkabilir. Çıkıyor da zaten. Bu kardeşliklerin sıkıya alınması lazım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gördüğünüz yerde öldürün dediği sınıftan birisi haline gelebiliriz. Allah muhafaza. Şimdi diyor yani Muaz bin Cebel radıyallahu anh'den, Huzeyfe radıyallahu anh'den değişik tarihlerle hadis geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte ümmetim içerisinde en çok korktuğum kimse odur ki Kur'an'ı güzelce okur. Kur'an'ın güzellikleri üzerinde yerleşir diyor o kimsenin diyor. Sonra diyor İslam'ı bir gömlek gibi omzundan atar. Kılıcı alır eline, komşusunu şirk ile itham eder. Ey Allah'ın Resulü hangisi haklı? Hangisi bu şirk ithamına daha layık? İtham eden diyor. Şirk ile suçlayan şirke daha yakın diyor. Diğer taraftan hadise bakıyorsun, insanlar helak oldu diye onların en çok helak olandır diyor. İşe başkalarına hükmetmekten başlayan kaybediyor burada. Hani dedik mi, bir şeyin ifratını reddederken tefritte kalmamak, tefritini reddederken ifrata kaçmamak lazım. Orta yol bu ümmette Allah Azze ve Celle'nin sevdiği, seçtiği, razı olduğu bir vasf. Sahabilerini bununla vasıflamış ve o sahabileri kendilerinden sonrakilere örnek kılmış. Her şeyin ortasını bulmak zordur. Orta yolu bulmak zordur. Ama sahabileri bizler gibi beşer olan, yani peygamberin örnekliğinden ziyade bir de sahabileri örnek kılmış. Bir peygamberin hayatından geçecek şeyler bellidir. Onun bir tane tavrı vardır, bir tane ahlakı vardır. En güzel ahlaka sahiptir. Onun sahabeleri arasında her türlü ahlaka sahip insanlar vardı. Hepsi halletmesini bildi bir şekilde. İman meselelerinde, akide meselelerinde, ameli noktalarda onlar hep bize örnek oldular. Basit meselelerle birbirlerini tekfir etmediler. Evet, ihtilaf yerilmiştir. Biz ihtilafı hiçbir zaman savunmayız. Ama sahabiler de ihtilaf etti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra. Onlar da ihtilaf etti. Onların ihtilafı birbirlerine düşmanlığı getirmedi. Ayrı bir fırka olmadılar. Düşünün şimdi. Osman radıyallahu anh Mina'da namazı tam kılıyor. İbni Mesud radıyallahu anh işte Allah'ın dinini değiştirmektir bu diyor. Bir sürü şeyler söylüyor. Ama gidiyor arkasında namaz kılıyor. Şimdi düşünün. Bir fiile Allah'ın dinini değiştirmektir diyeceksiniz. Fakat o fiili siz yapacaksınız. İbn-i Mesud'a radıyallahu anh'a soruyorlar zaten niye bu? İhtilaf şerdir diyor. Bak, dini bir meselede haklı olduğu halde İbn-i Mesud radıyallahu anh ihtilaf etmektense bunu işlemeye daha layık görüyor. Düşünün şimdi. Şimdi bizim toplumumuzdaki ihtilaflara bak. İnanın dini bile değil bizim ihtilaflarımız. Nefsi. Allah için olan yüz çevirmeler değil bunlar. Biri sana hakaret etmiştir, sen ondan yüz çevirmişsin. Evet, hakaret etmiştir ama bunu mesela sen bağışladığın zaman ne olur? O mahcup bile olur. Sana zulmedeni affetme. Ebu Bekir radıyallahu anh hakkında bir rivayet vardır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da bulunduğu bir mecliste adamın birisi geldi, sövdü, sövdü, hakaret etti, etti. Ebu Bekir radıyallahu anh dinler vaziyetteyken tutamadı kendini, cevap vermeye başladı. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kalkıyor gidiyor. Şimdi düşünün. Bu kalkıp giden Allah Resulü değil de bir başkası olsa kendinizi Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yerine koyun. Kalkıp giden Allah Resulü değil de bir kardeşimiz. Vay münafık beni yalnız bıraktı demez miyiz? Ha, demek ki bu düşünce rahmani bir düşünce değil. Allah Resulü diyor ki, ey Ebu Bekir, sen sustuğun sıralarda melekler senin yerine ona cevap veriyordu diyor. Ama sen başlayınca diyor melekler terk etti, ben de terk ettim diyor. Şimdi demek ki burada övülen şey sana hakaret edeni affetmek. Misliyle cevap verme hakkın var. Cevap verme hakkın var. Fakat onu da affetmen imanın sarihidir diyor. Açık imana bunu yapmadıkça kavuşamazsınız diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Biz birbirimize tahammülü öğrenmediğimiz sürece en ufak bir fitne bile bizi bir kaşık suda boğar. Birbirimize tahammülü hakikaten öğrenmemiz lazım. Şimdi buna Allah için sevgi, Allah için buğz diyoruz. Şimdi buğz ettiğimiz adam Allah için buğz etmemiz gereken birisi mi? Allah için kime buğz edersin? Ya heva bidat ehlidir, ya fasık birisidir, ya kafirdir. Şeytana tabi olmuş birisidir yani genel ibareyle. Yanlış hatırlamıyorsam İslam'da kısas bile var ama affetme olayı ön plana sürülüyor. Tabi. Mesela Enfal suresinde ayet iniyor. Hani Hamza radıyallahu anh'ın bedeni üzerinde, cesedi üzerinde müsle yapılmıştı. Ciğeri falan sökülmüştü. Ben bundan daha beterini yapacağım diye yemin etti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bak o da bir beşer. Ama Allah'ın ayetleri indi ne dedi? Ancak misliyle karşılık verebilirsin. Fakat affetmen bile, ondan bile vazgeçmen daha hayırlıdır diyor. Şimdi biz bir kardeşimizin böyle bir fitneye düştüğünü düşünelim. Yani kendisine zulmedilmiş. Bu zulüm karşısında ancak misliyle karşılık verme, düşmanına bile adil olma vecibesi üzerinde bunun. Affederse daha hayırlı. Biz bu kardeşimize daha hayırlısını tavsiye etmek yerine meseleyi daha körükleyecek şeylere sürüklersek onu, biz o kardeşimize hıyanet etmişizdir. Bu ona iyilik, onu desteklemek değil. Onu aleyhine desteklemektir. Mesela rejim edilen veya kendisine had vurulan kimselere zina suçundan dolayı rejim edilen birisine Allah belasını versin diyen sahabi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ikaz ediyor. O diyor öyle bir tevbe etti ki Medine günahkarlarına yeterdi. Had vurulan başka bir kimseye de kardeşinizin aleyhine şeytana yardımcı olmayın diyor. Evet yaptığı çirkin. Hem de içki içmek. Kötü büyük günahlardan birisi. Ama bu seni ona beddua okumaya, lanet etmeye hakkı vermiyor. Düşmanına bile adil olacaksın diyor. Bu düşmanın değil. İçki içen bile senin Müslüman kardeşin bak. Şimdi bu toplumda ifrat ve tefrit noktasında düştüğümüz hatalardan en önemlilerinden birisi bu. Yani haricilik fitnesi. Gerçekten bizim aramızdan bu düşünceler çıkabiliyor. Diyor ki adam, yahu diyor Allah'ın kitabı ortada. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti ortada. Öğrenseydi. İlim ortadayken diyor bundan yüz çeviren, ilmi öğrenmeyen kafirdir diyor şimdi. Burada mesela genel bir kaydı olarak şu vardır. İlimden yüz çeviren kafirdir. Doğru. Öğrenmesi gereken şeyden yüz çeviren kafirdir. Ama hangisinde? Kendisine tebliğ edilmiş olan ilimden mi? Yoksa tebliğ edilmemiş, kendisine ulaşmamış, niye ulaşmadın diye mi mesul olacak bu insan? Bilmediği için Şimdi bu ortamı, Türkiye'nin ortamını değerlendirdiğimiz zaman hakim olan cehalet, basit cehalet değil. Yani insan bir şey bilmez, ona doğrusunu bir şeyi öğretirsin, doldurursun. Doğru ya da yanlış bir şeyle doldurursun. Basit cehalet değil. Mürekkep cehalet diyoruz. Bir şeyler biliyor ama yanlış biliyor. Adam dinini öğrenmek istemiş, gitmiş bir hoca efendiye, gitmiş bir cemaate, gitmiş bir tarikate. Bir insan ilk neyle dolarsa onunla gidiyor. Onu değiştirmek çok zordur. Bunu senin bir günlük konuşman değiştirmez. Ben küçüktüm, hatırlıyorum. Evde abimin bir kutu bisikleti vardı. İbrahim Canan'ın çıkardığı. 15 cilt çıkmıştı o zaman için. Bir selefiye kelimesi duydum. Araştırdım, baktım sözlüğüne falan baktım. Firsine falan baktım, buldum selefiye hareketi diye. Baktım sapık bir fırka. Bunlar kendilerini işte selefe nispet ederler ama alakaları yoktur gibisinden bir şeyler yazıyordu. Ben aklımın köşesine yazdım. Ha, selefiye sapık bir fırka. İlk öğrendiğim bu bak selefilik hakkında. Sonra ortaokulda, lisede ortaokulda bir din kültürü öğretmenimiz vardı. Bu adam hep işte ehl-i sünnet vel cemaat bunu işlerdi. İyi öğrenin, akideyi öğrenin diye. Biz işte ehl-i sünnet kelimesini duyduk da ne anlama gelirdi bilmezdik. Onun teşvik ile öğrenmeye başladık. Yani ölçü ehl-i sünnet vel cemaatten olmak. Bu yerleşti bize. Sonra din kültürü dersi olarak bu resmi müfredatta okutulan değil de kalın din kültürü ve ahlak bilgisi kaynak kitabı diye bir kitap aldırdılar bize. O kitaba baktım. Ehl-i sünnet mezhepleri arasında Eş'ari diyor, Maturidi diyor. Bir de Selefiye diyor. Allah Allah. Ya nasıl ehl-i sünnetten sayar? Bu kitap sapık dedim. Bak çizdim o kitabı. Niye? İlk öğrendiğim oydu. Ya ben İbrahim Canan'ın doğru söylediğini neyle tespit etmiştim? Yani kitaba baktım, adamın kitabına baktım. İlk o yerleşti. Bak bu cehalet değil, mürekkep bir cehalet. Basit cehalet değil bu. Yerleşmiş. Selefi hakkında bilgim var. Bu toplumda da evet sapıklık, mezhepsizlik, vahabilik, hatta haricilik diye geçer bizim adımız. Sufilere göre hadis inkarcısıyızdır. Mealcilere göre peygamberi Allah'a ortak koşanlarızdır. Neuzübillah. Şimdi insanlar bu vasıfları veriyor bize. Yani biz davetle ortaya çıktığımızda bile bir iki kelimemizden bize bu yaftayı vuruyor insan. Bu diyor Vahabilik diyor. Bu Vahabilerin görüşü diyor. Cehalet meselesine gelince bak şimdi. Ömer radıyallahu anh zamanında Kudame bin Mazun içki içmesi sebebiyle şikayet ediliyor. Ve Ömer radıyallahu anh'a getiriliyor. Neden içki içiyorsun sen diyor. O da diyor ki Maide suresi 93. ayetini okuyor. İman edenlere, Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere yiyip içtiklerinden bir sorumluluk yoktur diyor. Bak diyor ayet böyle. Ömer radıyallahu anh da diyor ki bak bu adam helal sayıyor. Helal sayıyor. Ayeti tam oku, düzgün oku diyor. Sakınıp yani ancak sakınmışsanız müstesna, ancak sakınmışsanız müstesna diye 3 defa tekrar ediyor. İşte diyor, sakınman gerekenlere bu da dahildi diyor. Hüccet ikamesi yapıyor. Ve ona mürtet haddi değil, içki haddi uyguluyor. Tekrar yapsaydı belki o zaman, tekrar helal saymaya devam etseydi, o zaman belki mürtet haddi uygulardı. Ömer radıyallahu anh demiyor bak, Allah'ın kitabı ortada, sünnet ortada, sahabeler hayatta, öğrenseydin doğrusunu deyip mürtet haddi uygulayabilirdi. Zamanımızdaki haricilerin yaptığı gibi. Allah'ın kitabı ortada, sünnet ortada diyor. Bu adam bir de Kur'an'dan getiriyor bunu bak. Yani bir Arap, sahabiyle karşılaşmış bir Arap, Kur'an'ın indiği, nazil olduğu dili bilen bir Arap, Kur'an okuyor ve oradan yanlış çıkarıyor. Bu adam tekfir edilmezken, yani bir haramı helal sayan tekfir edilmezken, kendisine ilmin hiç ulaşmadığı, ki bu ortamda bir insanın hakkı öğrenmesi, selefin yoluna davet eden başarılı bir davetçiyle karşılaşmasına bağlıdır. Benim selef yolunu ilk tanıdığım günlerde herhalde sizler karşılaşsaydınız benimle, belki iyice soğurdunuz, nefret ederdiniz. Sert üslubumdan. Bundan ben mesulüm. Ama siz yüz çevirirseniz siz mesul olmazsınız. Yani size tebliğ edenin üslubunun kötü olması sizi mazur yapmıyor. Üslubu kötü olan belki ondan mesul olur, kötü üslub kullandığından dolayı. Ama haktan yüz çevirmek seni mazur yapmaz. Bu Allah'ın bileceği bir şey. Allah'ın seni sorumlu tutacağı bir şey. Biz şimdi kötü üslub kullandığımız zaman hakkın anlaşılmasında büyük bir engel teşkil ediyoruz. Mekke müşrikleriyle biz bu toplumu kıyaslarken geride boş bıraktığımız yerler olursa eğer, bu toplumu aynı Mekke müşriklerini tekfir ettiğimiz gibi bu toplumu tekfir etmeye götürür bizim davetimiz. Bunun önlemini almak zorundayız. Kardeşim evet, pek çok kötülükte bu toplum Mekkeli müşriklerden daha ileri boyutta. Ama Mekkeli müşrikler la ilahe illallah demiyordu. Neden demiyordu? Çünkü yaptıkları şey aykırı, bilincindeler yani. Uluhiyet tevhidinde, rububiyette olmasa bile ilah vasfında Allah Azze ve Celle'ye ortak koştuklarının farkındalar. O yüzden söylemiyorlar. Bu toplum ise la ilahe illallah diyor, Allah'ın ortağı yoktur diyor ama ortak koşuyor. Demek ki farkında değil. Onlar söyledikleri zaman nelerden vazgeçeceklerini de biliyorlar. Tabii biliyorlardı. Yani şirki şirk olarak küfrün şirkin ne olduğunu biliyorlardı. Küfür ise tarifi itibarıyla bizim mesela tekfir edilmesi gereken kafir kim? Bak, tekfir edilmesi gereken kafir, hak kendisine apaçık ortaya çıkmış, bir şeyin küfür olduğunu anlamış, o konuda hiçbir şüphe kalmamış. Buna rağmen reddediyor. Şimdi bakın, İbrahim Aleyhisselam'ın örneği buna çok uygun bir örnek. Ona diyor ya hani Nemrut'a, işte benim Rabbim ölüyü diriltir. Ben de diriltirim diyor. Ben de diriltirim diyor. Birisini serbest bırakıyor, birisinin idamına hükmediyor. Ana diyor, birini öldürttüm, birini dirilttim diyor. Sağ bıraktım diyor. İbrahim Aleyhisselam hiç tartışmaya girmiyor. Ya öyle değil, işte şöyle böyle, o benim Rabbim yoktan var eder falan gibi tartışmalara girmiyor. Hemen başka bir örnek veriyor. Benim Rabbim güneşi doğudan doğurur, haydi sen de batıdan doğur diyor. Battan getir diyor. Verecek hiçbir cevap bulamıyor. Aslında ilk sözüyle ortak koştu, anlaşıldı. Ama ahmak olabilir en azından. Nemrut ahmak olabilir en azından. Hemen başka bir misalle hiçbir şüphe kalmayacak şekilde delili ortaya koydu, hücceti koydu ortaya İbrahim Aleyhisselam. Artık buna diyecek hiçbir şey bulamadı Nemrut. İşte biz karşımızda hitap ettiğimiz, tebliğde bulunduğumuz insan bu şekilde şüphelerini giderebiliyor muyuz? Yani ben şahsen, yani hadis ilimleriyle ilgilenen birisi olmakla birlikte karşılaştığım bir sufi bana hadis getiriyor. Tevessüle, istigasiye dair hadis getiriyor. Ben onun o şüphesini gidermedikçe kardeşim sen müşriksin diyemem. Adam hadis getiriyor ya. Bunun dinden olduğunu iddia ediyor, öyle zannediyor. İlim ehlinden bile buna düşenler var. İlim ehlinden bile bu hataya düşenler olmuş. Namazın terki meselesi. Şimdi bizim itikadımız o ki namazı terk etmek küfürdür. Bu fiil küfür. Biz bunu anlattık. Anlattığımız insanlardan bazıları diyor ki işte birilerini tekfir etmişler namaz kılmıyor diye. Hüccet ikame ettik, tekfir ettik falan hikayesi oldu. Bak dedim sizin tekfir ettiğiniz adamlar Müslüman dedim ben de. E nasıl olur sen Allah'ın kafir dediğinde kafir demiyorsun. Hem namaz terk etmek küfürdür diyorsun hem tekfir etmiyorsun. Bu nasıl çelişki? Biz seni anlayamıyoruz. Siz beni değil, nasları anlayamıyorsunuz. Şimdi bak, cehaleti bir tarafa bırakalım, bu toplumdaki cehaleti. Sadece namazın terki meselesinde ehli sünnetin iki kavli vardır. Birisi namazı terk etmek büyük günahtır der. Birisi de mutlak manada terk etmek küfürdür der. Biz naslara baktığımızda namazın terkinin küfür olduğunu tercih ediyoruz. Sahabe de bu konuda icma ettiği için biz bunu tercih ediyoruz. Ama diğeri de ehli sünnet dışında bile demiyoruz bak. Bırak İslam'ın dışında olmayı, ehli sünnetin dışında bile demiyoruz. Namazın terkini küfür olarak görmeyeni. Neden? Çünkü o adam da nas getiriyor. Mesela Buhari'nin tevhid babında sonlarında bir hadis vardır. Allah'ın, Rahman'ın azatlıları denilen bir kısım insanlar cehennemden çıkarılır diyor. Bunların kelime-i tevhidden başka hiçbir hayır ameli yoktur diyor. Buyurun şimdi. Şimdi biz onu öyle yorumluyoruz. Onların delili sadece bu değil. Öyle bile olsa o insan tevhid ehli bak. Namazsız olarak tevhid ehli. Ha, biz bu naslardan biz bunu mesela açıklarız. O şunları şunları kastediyor deriz ama mesela bizim muhalifimiz olan insanlar ciddi imamlar. Yani öyle basite alınacak insanlar değil. Ciddi deliller getirmişler. Ubade bin Samit hadisi gibi. Kim namazı kılarsa işte Allah onu affeder. Kim de kılmazsa işte şartlarına, rükünlerine riayet etmeden bunları yerine getirmezse Allah dilerse azap eder, dilerse affeder diyor. Tabii. O ifade var. Biz oraya, oradan dolayı, o ifadeden dolayı kabul etmiyoruz karşının hüccetini. Ama tekfir veya sapıklıkla itham hiç yapamayız. Çünkü sahih delillerle. Elbani de bunlardan birisi. Tabi. Terkin hükmünü yaptın kimin? Açıklarken bu hükümden etkilenecek kimselerin durumunu da ortaya koymamız lazım. Bu toplumda fıtrat anlaşılmadan, iman anlaşılmadan ilk işe tevhid tebliğiyle de başlamamamız lazım. Şimdi adam tevhidi öğreniyor. İşte şu şirk bu şirk tevhide aykırı ve topluma hemen bunlarla damgalamaya başlıyor. Kendisine baktığın zaman fıtratta problem var. İmanda problem var. Dini anlamada, nasları anlamada problem var. Bu sefer az önce belki bahsi geçti. Alim de hata etmez mi gibi doğru olan sözlerin arkasına sığınma var. Şimdi alimler önder edinmemiz, rehber edinmemiz gereken kimselerdir. Biz bu alimlerin kitap ve sünnete aykırı düştükleri yerlerde hata etmiştir deriz. O sözlerini bir tarafa bırakırız. Alimi bir tarafa bırakmayız. Hata ettiği yeri. Çünkü hatasız kimseyi bulamaz. Herkes hata eder. Her beşer hata edicidir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Biz de onların hata ettiği yeri bırakırız. Kitap ve sünnete arz ederiz daha doğrusu alimleri. Şimdi bakın. Amel ile yani fiil ile faili, amel ile amili birbirinden ayırmak kitap ve sünnetin bize öğrettiği şeylerden birisi. Mesela Allah'ın şiarlarına tazimsizlik etmek, hakaret etmek ne? Küfür. Allah'ın tazim edilmesine emrettiği şeye hakaret etmek küfür. Mescitler Allah'ın evleri. Bir bedevi geliyor ve mescide bevle diyor. Sahabeler onun üzerine yürüyünce bırakın diyor. Adam rahatça işini bitirsin diyor bak. İşini bitirsin diyor. Bu toplumda yani bunu söyleyen Allah Resulü olmasa da bizden birisi olsa o işi yapan da işini bitirsin diyen de tekfir olunur. İşi bitirilir. İşi bitirilir. Şimdi işini bitirsin diyor. Ondan sonra bak diyor adama. Buralar Allah'ın evleridir. Namaz kılınan yerlerdir. Böyle şeyler yakışmaz diyor. Hüccet ikamesi yapıyor. Fiil küfür. Ama fail kafir değil. Şimdi tekfirin şartlarını, zavabıtlarını, bununla ilgili meseleleri bilmeyen, hele Allah'ın dininde alim olmayan, usulle ilgili ilmi olmayan, nasları anlamayla ilgili lehte aleyhte gelen ümmetin alimlerinin ihtilaf ettiği meseleleri bilmeyen birisinin yarım yamalak bilgisiyle tutup tekfire kalkması veyahut da ben hüccet ikamesi yaptım demesi ne ifade eder? Şimdi haricilik hep bu tür arkası boş bırakılmış, bizim tebliğimizden de kaynaklanan eksikliklerden aslında. Arkası boş bırakılmış şeylerden kaynaklanıyor. Bir namazın terkini anlattığın zaman mesela İbn-i Kayyım, Allah rahmet eylesin, Hükmü Tarikü Salat eseri tercüme edildi. Kuraba'dan çıkan kitap. Lehte ve aleyhte gelen hükümleri iki tarafın görüşlerini ortaya koyuyor. Yani bu karşı tarafımızda olan namazın terki mutlak küfür değildir. İlla ki dinden çıkarmaz. Bunun inkarı küfürdür diyen grup, Ehl-i Sünnet grubu. Bunlar İşte naslara rağmen aklı görüşleriyle bir fırka olmuş değiller. Onlar da bize sahih hadisler getiriyor. Hani biz ispatlayabilsek sizin tutunduğunuz deliller zayıf hadislerdir diye. Zayıf değil, sahih hadisler. Ama anlamadan kaynaklanan. Hadisleri istinbattan kaynaklanan farklar var. Bu sebeple sen nasıl onu tekfir edebilirsin? İlim ehlinin bile itiraf ettiği bir mesele avamı tekfir etmek hem de. Hiç olacak iş değil. Bir kere avam hiçbir zaman tekfir edilmez. Aslı itibariyle. Bu avam kendisine öğreten birilerine tabidir. Öğretenleri cahil. Bırak sen avamı. Cehalet had safhada. Yani müşkülatlarımızı önce öz eleştiri yaparak biraz kendimizden başlayarak yapmamız lazım ve tebliği de işin her iki ucuna da dikkat etmemiz lazım. Yani ne ifrata sapmalı bizim tebliğimiz ne tefrite götürmeli. Yani sadece siz bunun adını özelleştirdiniz dersiniz ve dersiniz deyin artık. Yani bunu da yapılması gerekiyor. Mesela biz sufileri biz reddederken sufilerin güzel bir sürü tarafı var. Bunlar da inkar ediliyor şimdi. Şimdi tasavvufta düşünün şimdi hoca edep. Bu tasavvufun malı değil ki. İslam'ın malı. Alimlere karşı takınılacak tavır. Onların sözlerinin yeri. Ahlak. Nefis terbiyesi. Nefis terbiyesi ki bu sanki sadece sufilerin şeyiymiş gibi. İslam'ın nefis terbiyesine yönelik emirleri var. İslam'ın bütün emirleri nefsi tezkiye edici emirlerdir. Hac, zekat aynı şekilde. Ve her bir ameli iki şey ile yapmamız gerekiyor. Bir zahiri adab, bir batini adab. Kalbin ihlas ve samimiyeti, bir de azaların sünnete ittiba etmesi. Her amelde bu iki şart var. Biz bunu dilimizle söylememize rağmen tutup bazı slogan cümlelerin arkasına sığınıp hakkı reddetmemiz aslında sadece nefsani hareket etmekten kaynaklanıyor. Nefislerimizi hak karşısında boyun eğdirmemiz lazım. Çünkü kibir diyor, hani kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez diyor ya İbn-i Mesud'dan gelen hadiste. Bu kibir hakka karşı inat etmektir. Hak ortadayken ona ayak diremektir. Kişiyi cehenneme sürükleyen kibir bu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kibiri böyle açıklıyor. Hakka karşı inat etmek. Hatta yanlış hatırlamıyorsam ayet-i kerimede de başını kaldırarak kibirlenerek yürüme diye bir ifade. Evet, böbürlenerek yürüme. La temşi fil ardı meraha. Evet. Yani böbürlenme, bunlar tabii ayrı konular ama asıl kibir hakka karşı inat etmek. Hak ortaya çıkmış. Bak Allah Azze ve Celle Nisa 115'te ne diyor? Hak kendisine apaçık belli olduktan sonra Allah'ın Resulü ve müminlerin yolunu bırakanı vardığı yere vardırırız diyor. Onun varacağı yer ateştir diyor. Neuzubillah. Yani biz hakikaten vaat olunduğumuz şeyi ve tehdit olunduğumuz şeyi düşünmeden hareket ediyoruz herhalde. Yani ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz biz. Nefsimize bir an bir şey bıraktığımız zaman, hani hadiste de gelmiştir bu da, Allah'ım göz açıp kapayınca kadar beni nefsimin eline bırakma. Müthiş bir dua. Göz açıp kapayıncaya kadar olan o anda senin nefsin küfre düşürebilir ha. Biz böyle nefsimize bir anlık tabi olsak, onu gemlemesek, hislerimiz alsa götürse işi, hislerimiz hakim olsa olaya, kaybediyoruz işte böyle. Yani biz hislerimizi akıl ile gemlemek zorundayız. O aklı da ilimle sınırlamak zorundayız. Düşünün şimdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rüyani'nin müsnedinde rivayet ettiği bir hadis. Birkaç tarikten geliyor. İbn-i Neccar da Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet ediyor. Hani bu ahir zaman halleri anlatırken kişi kafir olarak akşamlayacak, mümin olarak akşam nasıl sabaha kadar kafir olacak diyor. Bu hadislerin tarikinden birisinde, bu Rüyani'nin tarikinde diyor ki ve Darimi'de de geliyor bu. O zamanda diyor ancak Allah'ın ilimle kendilerini ihya ettiği insanlar bu fitnelerden kendini koruyacak diyor. Diğer bir sahih hadiste sizin zamanınızda diyor hatipler azdır. Hatipler azdır, amel edenler çoktur diyor sahabeler için. Sizin zamanınızda hayır olan amel etmektir diyor. Ama öyle bir zaman gelecek ki diyor, hatipler çok, amel edenler az olacaktır diyor. O zamanda diyor, ilimle uğraşmak amelden hayırlıdır diyor. Bizim bu zamanımız hakikaten bu hadiste tavsif edilen bir zaman. Hatiplerimiz çok, din adına konuşan bir sürü insan var. Bu zamanda kişinin hatta sadece farzlarla yetinmesi, bunun dışında kalan şeylerde ilimle uğraşması gerekir. İlim noktasında gerçekten büyük açıklarımız var. Bir sahabe, şimdi diyorlar ya, işte cihat falan gündeme geldiği zaman, yahu Allah Resulü zamanında adam Müslüman olayım mı, savaşayım mı diyordu. Müslüman ol sonra savaş diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Müslüman oluyordu. Bu kadardı diyor. Siz işi çoğalttınız diyor adam. İyi de işi 1400 senedir insanlar çoğalttı zaten. Bir sahabi ben Müslüman olayım dediği zaman ne haricisiyle uğraşıyordu, ne mutezilesiyle uğraşıyordu, ne eşarisi, maturidisi, sufisi, hiçbirisiyle uğraşmıyorduk. Allah Resulü karşısındaydı. Ondan sonra, vefatından sonra bile sahabelerde ufak tefek ihtilaflar olmasına rağmen sahabeler onların yanındaydı. Bakın sapık fırkaların hiçbirisinde sahabeler yer almamıştır. Muaviye radıyallahu anh'ın yanında sahabeler vardı, biz onlara sapık demiyoruz. Harcer'in yanında hiçbir sahabi yoktu, biz onlara sapık diyoruz. İkiz de Ali ile savaştı. İkiz de Ali radıyallahu anh ile savaştı. Birisi sapık, birisi değildi. Birisi tekfir etti, birisi etmedi çünkü. Sahabeler onları yanlış itikatlardan muhafaza ediyordu. Ama haricilerin arasında onlara önderlik edecek kimse yoktu. Şimdi de öyle. İlim ehlini işte hayz ve nifas uleması deyip küçümsüyorlar. İşte bu Abdülkadir bin Abdülaziz'dir, Ebu Katade'dir. Bu gibi insanlar bu tekfir yolunun kapısını açtılar, şimdi kendileri tekfir ediliyor. Ben forumlarda görüyorum. Abdülkadir bin Abdülaziz şimdi tekfir ediyor kendi yavruları. Cahili mazur gördüğü için. Onun cahili mazur görmesi bile bir sürü şeylerden sonradır yani. Abdülkadir bin Abdülaziz'in orada laf oyunları, mesela mümteni babı vardır. Hani ilimden yüz çeviren, hani az önce bahsettik ya, ilimden yüz çeviren kafir. Bunu sen böyle mutlak bırakırsan, ilimden yüz çevirme tebliğin kendisine ulaşmasından sonradır. Şimdi düşünün, burada biz yine cesedinin küllerinin savrulmasını vasiyet eden adamın hadisini delil getireceğiz. Bak, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vasfettiği bu hadiseye göre bu adam kafir değildi. Kafir olsaydı asla bağışlanmazdı. Ve adamın müşkülatına baktığımız zaman bu adamın fıtri kulluktan sorumlu olduğunu anlayabiliyoruz hadiste. Yani aklıyla Allah'ı bulmuş ve ondan korkuyor. Bana azap eder diyor. Allah'ın azap edeceğini de biliyor. Bu bilgi de kendisine ulaşmış. Ama şunu da diyebilirdi yani. Yahu senin aklın var. Seni yaratan, o korktuğun Rab, seni yoktan var eden, küllerini de bir araya getirebilir. Bunu düşünebilirsin diyebilirdi. Bak, bundan sorumlu tutmuyor Allah Azze ve Celle. Yani aklıyla elde edebileceği bir ilmi elde etmemiş bu adam. Ama sen, ben onun yanında olsaydık, la kardeşim sen böyle diyorsun da, sen kendini ne yaparsan yap, ister dağdan at, ister küllerini savuttur, Allah seni yoktan var ettiği gibi seni diriltir deyip de ona akıl veren birisi olsaydı, o zaman mesul olurdu. Olur mu öyle şey deyip de aklını kullanarak, aklıyla reddetseydi bu tebliği veyahut da kendi aklıyla bunu kurup da bile bile muhalefet etseydi ne olurdu? Mesul olurdu. Tabi ilmin usulüne uygun şekilde ulaştırılmaz. Mesela Allah Azze ve Celle peygamberi dahi Kur'an'ı beyanla yetkilendirmeden kendisi beyan edebilirdi. Bak, İbn Abbas radıyallahu anh'ın tefsiri nedir? Nisa 105'te. Allah Azze ve Celle peygamberine diyor ki, diyor, insanlar arasında sana gösterdiğimizle hükmet, kendi görüşünle hükmet demiyor bak, diyor, diyor. Bunu açıklıyor İbn Abbas radıyallahu anh'a. Sana gösterdiğimizle hükmet. Bima erakallah. Allah'ın sana gösterdiğiyle hükmet, diyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'le insan belli şeylere ulaşır ama birçok şeyde de arzaya uğrayabilir. Mesela sahabilere bakın ne diyorlar? Bize, diyor, önce iman verildi, sonra Kur'an. Ama bizden sonrakilere önce Kur'an verilecek. İman etmemiş kimseler Kur'an'la muhatap olacak. Bak, İbn Mesud radıyallahu anh'ten bir rivayet var. Diyor ki, Müslüman olmayanlar da namaz kılacak bu ümmet içerisinde, diyor. Namaz kılacak. Bak, haberi bir rivayet bu. Aynı şekilde İbni Amr bin As'tan da rivayet var. Camileri, diyor, binlerce insan doldurur da, diyor, aralarında bir tane mümin bulunmaz, diyor. Bak, bu haber ifadesi. Ahkam hadisi değil. İbni Amr söylemiştir bunu ama hükmen merfudur. Çünkü kişinin şahsi görüşte söyleyebileceği bir şey değil. Ya İsrailiyattan işitmiş olabilir, ya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan. Allahu Alem. İbni Amr'ın bu sözü haberi bir ifadedir. İşte dinin usulünü bilmeyen insanlar tutuyor, diyor ki, madem, diyor, camileri, diyor, mümin olmayanlar dolduracaksa, diyor, ben orada olursam ben de kafir olurum, diyor. Yani istinbatın böylesi işte. Yahu öyle mescitler, öyle camiler var ki hakikaten mümin olmayanlar dolduruyor. İman bakımından boş olacaklar, diyor. Var, sahih bir hadis. İbn-i Mace'de, İbn Abbas radıyallahu anh'dan geliyor. Camilerin süslenmesiyle ilgili şeyler var. Yani zaten bu tür şeylere baktığımız zaman musafların süslenmesi, camilerin süslenmesi onlardan istifadenin azlığından kaynaklanıyor. Şimdi düşün, Kur'an-ı Kerim'e saygı nasıldır? Bilen bir insanın Kur'an'a saygısı içindekilerle amel etmektir. Bilmeyen insan ne yapar? Öper şuraya asar. En güzel şekilde süsler, yaldızlar. Bilmiyor ki. Onun aklıyla icat ettiği saygı odur. Ama ilmin gerektirdiği saygı, hatta bu toplum aklıyla şunu bile çıkarmıştır. İşte Kur'an okunurken abdest olacaksın, kıbleye döneceksin diye. Aklıyla buraya müdahale ediyor bak. Ama hadislere baktığın zaman bu şartlar istenmemiş. Kur'an okumak için tarih şart koşulmamış. Ama insanlar aklıyla şart koşar hale gelmiş. Camilerin süslenmesi de yine camilere nasıl saygı gösterilir bilmeyen insanların ortaya koyduğu bir şey. Yani şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini bilen birisi Allah Resulü'nün bana Musa'nın çardağı gibi, Musa Aleyhisselam'ın çardağı gibi bir çardak yapsanız yeter dediğini işittikten sonra bu işlerle uğraşmaz. Tezyinatla uğraşmaz. Mescid-i Nebevi üzeri açıktı biliyorsunuz. Sonradan yağmurlar, çamurlardan dolayı rahatsızlık vermeye başlayınca hurma lifleri örttüler. Hatta yine de aradan sızıyorduk, çamurlara secde ediyorduk diyor sahabiler. İşte camileri imar etmenin, hani Allah Azze ve Celle övüyor ya, o ayetinde övdüğü imar edenlerin vasfını bilmeyen bir insan, imar etmeyi beton binalar dikmek zanneder. Halbuki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Allah Azze ve Celle her şeyden dolayı ecir verir kuluna, her harcamadan dolayı, bina hariç diyor. Tuğlaya yaptığı, çamura yaptığı harcama hariç diyor. Selamun aleyküm. O mescitleri imar ederler. Onun mescitlerin mamur olması içerisinde yapılacaklarla. O cemaatle doldurmakla. Ama mesela mescit bundan hariçtir. Kişinin yaptığı harcama, her harcama diyor. Ona bir sevap kazandırır diyor bak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ancak bina hariç diyor. Çamur tuğla hariç diyor. Tabi bu Allah yolu gayesinde dışında olanlar. Mescitte ise belli şeylere ruhsat vermiş. Mesela kim güvercin yuvası kadar mescit yaparsa, yani mescitte bu kadar katısı olursa bir kimsenin, Allah onun ev bina eder diyor cennette. Bu Allah yolunda bir harcama. Kendi nefsine yaptığı bir harcama değil. Kişi mesela hanımına yedirdiği lokmadan ecir kazanıyor. Çoluk çocuğuna yedirdiği lokmadan ecir kazanıyor. Ha, mübah olmasına rağmen sevap kazanabileceği şeyler. Niyetinden ötürü. Ama bina meselesine gelince, mesela sahabelerden birisi kubbe yaptırıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beğenmiyor bunu. O sahabenin kulağına gidince derhal yıktırıyor. Yaptırdım artık, geçti demiyor bak. Ama bizdeki şey, Allah Resulü'nün yasağı ulaştığı zaman bize tevil. Yani farklı kapılar arıyoruz kendimize. Teslimiyetten öte. Nasları işte haberi olarak gelen nasları ahkama medar kılmak bu konuda hatalardan birisi. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ahir zamandan, yani sahabelerinden sonra gelecek bir zamandan bahsediyor. Sabredin diyor. Mekke'den San'a'ya bir kadın korkusuzca yolculuk edebilecek diyor. Buradan kadının sefere çıkabileceği hükmünü çıkarıyor adam. Yalnız başına çıkarabileceğini hükmediyor. Bu haberi bir hadis. Ahkam değil. Ahkam hadisinde, ahkama medar olan hadiste İbn Abbas'tan geliyor. Kadının yalnız başına, yanında mahremi olmadan yolculuğa çıkmasını yasakladı diyor. Bahsettiği haberleri Evet. Tabii almamak lazım. Mesela düşün. Bazı şeyler muallak bırakılmış. Mesela Irak diyor fitnenin boynuzun doğduğu yerdir diyor. Muallak bir ifade. Kıyamet alametleri muallak bir ifadedir. Biz tutup bütün Iraklılar işte hep fitne dersek haksızlık etmiş oluruz. Korku duymadan yolculuk bu edebilecektir. haber gerçekleşecektir. Ancak bu o kadının bunu yaptığı zaman hata etmiş olmadığı anlamına gelmez. Bu hata Tabi. kadının Bak yaşamını aynı şekilde kurtarmış, başına yolculuk düşünün. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ahir zamandan bahsediyor. Minderler üzerinde diyor şey yapacaklar. Mescitlere gelecekler diyor. Minderler üzerinde mescitlere gelecekler. Bunların diyor kadınları diyor giyinmiş çıplaktırlar diyor. Başlarını devenin hörgücü gibi bağlarlar diyor. Müslim'de geliyor bu. Müslim'de, İbni Hibban'da, Ahmet bin Hanbel'de ufak lafız farklılıklarıyla geliyor. Şimdi bu minderler üzerinde camiye gelmek ne? Sandalye Araba. geliyor. Araba. Araba. Arabalarla. Şimdi bak burada bir hüküm çıkaramaz. Orada Allah Resulü diyor ki bunlar diyor cennetin kokusu şu kadar mesafeden gelmesine rağmen kokusunu alamazlar diyor. Kimleri diyor? İşte bu kadınları diyor. Yoksa arabaya binmeleri değil buradaki illet. Arabaya binmeleri haber olarak veriliyor. Burada hüküm yok. Hüküm kadınların kıyafetleriyle alakalı ortaya çıkıyor. Tabii. Ama kişi orada şunu da diyebilir değil mi abi? Mesela bir başka hadiste yani kişinin mescid-i Aksa her adımda bir ecir verir, bir derece bir günahsındır. Ben dolayı araba eklemem de caizse de ben daha Tabi, yakınımı tercih tabi. ederek güneye gideceğim, bunu tercih ediyorum. Ama tabii arabayla gidemezsin. Şimdi zaten O caizse de Naslarda içine koyduğun benzin de değil mi? Naslarda bir konuda gelen bütün nasları ortaya koyup ondan sonra neticeyi ortaya koymak lazım. Şimdi düşünün. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hanımlarınızı diyor gece camiye, mescide çıkmaktan alıkoymayın diyor. Bunu yasaklıyor. Hanımlara da konuşurken diyor ki sizin kıldığınız en hayırlı namaz evinizin ortasında kıldığıdır. Buradan uzaklaştıkça fazileti eksilir diyor. Yani mahalle mescidinde kıldığın namazdan evinin avlusunda kıldığın namaz daha hayırlıdır diyor. Mescid-i Nebevi'de kıldığın bir namazdan diyor. Mahalle mescidinde kıldığın namaz daha hayırlıdır diyor. Ümmü Humeyde Saidiye isimli bir kadına. Ve diyor kadın avrettir. Evinden çıktığı zaman şeytan ona teşrifatçılık yapar. Bakışları ona çevirtir diyor. Şimdi kadının evinden çıkmasında böyle illetler var. Ama erkekler de diyor ki hanımlarınızı alıkoymayın. Mescide gitmelerine engel olmayın. He, bizim burada üzerimize düşen şey nasları böylece nakletmek. Bu naslar gayet anlaşılabilir, mefhum naslar. Erkek engel olamaz. Bu tercihi kadına bırak. Faziletli olanı kendisi tercih etsin. Evet. Evet. Bugün lavaboya geçebilir miyim abi?